وقد رأت مسواتا قد قلنا آسية وبنت إمرأتي كالحور لا تكلمي كان الغمام الذي ما فيه من الغرائب الغر كشف السر لا تسمي اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء اشهدوا لي محبتي يا زمالي الذي في شدة الرخاء اشهدوا لي محبتي يا زمالي وما الذي في شدة ورخاء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء إن مدح النبي خير علاج عالجوني بي ففيه شفاعي إن مدح النبي خير علاج عالجوني به ففيه شفاعي إن مدح الحبيب خير علاج خير عالجوني بي ففيه شفاعي إن مدح الحبيب خير علاج عالجوني به ففي شفائي اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء كل عبد العزيز عبدك هذا ناصرا حاميا على الأعداء كل عبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا على الأعداء كل عبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا على الأعداء كل عبد العزيز عبدك هذا حاميا ناصرا على الأعداء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب سمائي فاقبلوا لي محبتي يا زمالي وملاذي في شدة ورخاء اشهدوا لي بأنني سيد الخلق محب لكم ورب السماء تقبلوا لي محبتي يا سمالي وملاذي في شدة ورخاء وجي قوموا بجودك طه واسلكوا في مسالك الأتقياء عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الأتقياء عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الصلحاء عوجي قوموا بجودك طه وجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الكرماء. عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الصلحاء. عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الأمناء. عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الأمناء. عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الأسقياء. عوجي قوموا بجودك طه واسلكوا بمسالك الأسقياء. يا غياثي مري ودالي راديا منكم شذا كل داء. ولا أنت الطبيب حقا لعبد دائما في تضرع وبكاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل حاجه على الاذان من بولو بيجيب من الاسعار او بعض من الزكاه للباب في بوزيب نبي نبي تنبي الله نبي الله بوديكي بوديك فوت لا نبي بوديك بوديك فوت لا dañu ci yalla fotal suñu tilim yépp ak suñu jangoro suñu jaaxle suñu tissal yépp ak suñu jangoro suñu jaaxle suñu tissal yépp dañu ko yalla def yalla fi yalla ko ci barke ki nga xamne mom la jappale guddi gi terale ñu ko ñu ci barke ki nga xamne ci mom la jappale guddi gi terale ñu ko ñu ndax guddi gi guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax guddi gi ne guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñun ñoo di njabot ñeen ñun mo di njabot comme yalla daf ñu ko téré ci barké comme yalla daf ñu ko téré rek barké li mu ci ndax ak lepp né li mu ci ndax ak lepp ci yu aduna ak l'akhirah ci yu aduna ak l'akhirah yalla nañ ko ci defal yalla nañ ko ci defal té dañu yalla fayal sayyid al-hajj sayyid al-hajj dañu yalla nañ yalla fayal sayyid al-hajj malik radiyallahu anhu رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا طير شيخنا التجاني رضي الله يلا يلا طير شيخنا التجاني رضي الله عنه اكسن جبوت يب اكسن جبوت يب فيل ني نيغا خا نني نودي سونو وسائل جيم سي شيخنا التجاني ني بو فيل ني خا نني نودي سونو وسائل دي شيخنا التجاني رضي الله عنه suñu yéeg ba dem ca kaw te mooy dàtt bi ci ñun mais suñu yéeg ba dem ca kaw te mooy dàtt bi suñu mooy Seydou El Hadj mooy Seydou El Hadj Malick mooy reenu garab bi mais mooy reenu garab bi alfaama yore mooy dàtt bi ci ñun alfaama yore mooy alfaama yore mooy dàtt bi suñu Cheikh Al Hamad Hadj Omar mooy banqaasi Seydou El Hadj Cheikh Al Hadj Omar Fouti mooy banqaasi Cheikh Mouhamadou Ghali mooy xobbi Cheikh Mouhamadou Ghali mooy xobbi Cheikh Ahmed Tidiane mooy meññante Cheikh Ahmed Tidiane mooy meññante mooy reenu garab bi ñëw na fi ci guddi gi mais ñëw na fi ci guddi gi du lu ñu man loo man sax mais sax du lu man sax waaye ñaar yëpp tax na waaye nag ñaar yëpp tax na ñu ñëw yenn lépp nekk dëgg ci yàlla lépp rek yàlla nekk dëgg ci yàlla bëgg naa lool yàlla foot ma bu ma seet yenn leen fóotaal yi mais bëgg na lool yàlla foot bu mu seet rek yàlla ci yàlla fóotaal yi yëpp ndax yéen ñëpp njort rek ngeen am ci man ak yaakaar ndax nekk yéen ñëpp njort rek ngeen am ci moom ak yaakaar ndax lu ñu gën a xam sama bopp fuuf mais moom moo ñu gën a xam boppam suuf ma nit ki ma bind bind leen mooma li ñu gën a xam moo ma gën xam sama mais moom it ki ko bind bind moo leen gën a xam moo ko gën a xam yi mu xam ci man ne def naa ko te neex ko ak keneen ku ko def yan na ko jëgal mais li nga xam ni moom la xam ci moom te def na ko te ne neex ko ak keneen ku ko def yàlla nu yàlla gën a jëg. da nga xàq boppam ak suñu diggante. mais da nga xàq boppam ak suñu diggante. su dee xàq ci suñu ici suñu diggante nag foofu it moom moo fi gën. mais su dee xàq suñu diggante ñun ñoo jaam it foofu it yàlla si gën. ndax ku kenn du topp dara. ndax ku kenn du top dar amelo kenn bar amelo kenn bar te li nga ne du jeex mu te li nga ay mom du jeex mu te do ko jari ñoy te do ko jari ñoy dang koy joxe rek dang koy joxe rek ko ko rek ma ta sax ci mom dar ko ko rek ma ta sax ci mom dar ko ko du kenn ku dul yalla te ko kan du kenn ku dul yalla yalla ñu yalla joxal bopam ba mu doy amin yalla ñu yalla joxal bopam ba mu doy sekk ñu yalla boole ci deug deug deug sabbi rasulullah yalla yalla boole ci deug deug sabbi rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala ñu ci deug deug talib cheikh mufti jani mo ngi ci deug deug talib cheikh mufti jani radiyallahu anhu wala ñu ci deug deug mbolom sayyid al-hajj wala ñu ci deug deug mbolom sayyid al-hajj malik radiyallahu ta'ala anhu bokk ñu ci dess ci nga xamne yaakar ñu ci andu ñe bokk ci dess di xam ñoom yaakaar leen ci dundi te lii ñu bokk ko ak ñoom te lii ñu bokk ak ñoom muy rasulullah muy rasulullah mu bokk ñu jabote ñun mu bokk ñu jabote ñun ñëpp ñu am feneen fu ñu féete ñoom itam di fa wut yàlla ñoom ñu am feneen fu ñu féete di fa wut yàlla te li ñu fay wut ngay jaar ci loxol sallallahu alayhi wa sallam te li ñu fay wut kër ngay jaar ci loxol sallallahu alayhi wa sallam foofee ñu nekk la ñu fa yaakaar seen wàll yan na leen fa fekk foofee ñu nekk la ñu fa yaakaar seen wàll yan na leen fa fekk ñu nit li ñu yaakaar ci ki ñu yaakaar yàlla ko te yàlla jaaral li ñu jot ñu nit li ñu yaakaar ci ki ñu yaakaar yàlla ko yàlla jaaral ci moom ñu jot mu ngi leen di dénk suñ bopp di leen ziyaara di leen yaakaar mais gannaaw loolu ñu leen nit bopp ñu leen ziyaara ñu leen di yaakaar seen ñaan nga xam ne fii su ma fi dikkee da ngeen ci am contente te mu xam ne teewaay suñ fi dikkee jullit yëpp daal ci am contente te idxaalu sururi fi qalbi lmuumini yonent bi dafa am lu mu ci wax mais dugal nga ci xolu jullit yonent bi sala sallam dafa am lu mu ci wax yooyu ñaar ma fi taxe mais yooyu ñaar ma fi taxe yi barkeelu si mbooloo mi barkeelu si mbooloo mi bëgg li ngeen bëgg bëgg li ngeen bëgg ñu bokk ñu bokk di ci des itam mais di ci des it ma xam ne su ma fi ñëwee mu xam ne fi ñëwee da ngeen kontaan da ngeen kontaan sëñ xaj ngay gën a kontaan sëñ xaj ngay yëpp dana kontaan xam yow tam ñu jàng ñu jàpp tam yëpp ci jàng ci kontaan looloo ma tax di ma lu mokk sax di ci guddi waaye nag pour di loo xam ne waaye ñëpp ci sax ak lu mu de waxoon naa sëñ sëñ Babacar pour mu ñëw mais waxoon na sëñ Babacar si pour mu dikk waaye nag ca dàkkonte wu rek mu ñëw mais waaye nag ñëw dàkkonte wu rek mu ñëw fi alxaj Ibou mais alxaj Ibou sax mu ne ko jógal dem ca jumaa ji mu ne ko jógal dem ca jumaa ji su ñu demee su ñu demee it damay ànd ak yow gunge la damay ànd ak yow rek gunge la nga mas tuuti sama kanam ma dégg ko nga mas tuuti sama kanam ma dégg ko ndax dañ naa la déglu ndax dañ naa laa déglu waaye su ma di ñibi dama tax waaye su ma di ñibi dama tax yow fi ngay des da nga fay des da nga fay des di faram fañ ci si li sa bàyyi wax di faram fañ ci li sa bàyyi wax tabarakallahu fa tabarakallahu xama ban pokkee lëj mais xamul day ban pokk yoo lëj waaye boobu nga am yow lëj waaye pokk boobu nga yor mu ngi sa bàyyi bi salaam sa yow lëj fa tabarakallahu fa tabarakallahu sayyidul khalifin yalla mu gëm ñu tak yalla mu gëm ñu tak ñu ngi gërëm ñëpp ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm lool rajo ñu ngi gërëm lool rajo dalé ko ci parti dalé ko ci parti ba ci tafsilé ba ci ba ci madame Cissé suñu doomu tantan ba ci madame Cissé sama doomu ndey ndax moom doomu ndey la ci moom ndax tante Mathieu ñi ko jur ndax tante Mathieu ñi ko jur baayam baayam mooy Nadia yi soxna Safi mooy Nadia yi soxna Safi kon doomu ndeyam di ma Mathieu di ma Mathieu ci kaw loolu ci kaw loolu dana leen gërëm dana leen gërëm di gërëm Mansour Mbaye itam di gërëm it Mansour Mbaye ak équipe bi mu ànd ak équipe bi mu àndal yëpp fa tabaarakallahu ahsanu xaaliqin mais fa tabaarakallahu ahsanu xaaliqin waxuma gaa seen liggéey waxul gaa nag seen liggéey bi sax waaye li ma seetlu ci ñoom xam naa ne ñu am teggin la ñuy yàlla waaye ñu équipe bii ni mu seetlu ci ñoo xam ne ñu am teggin nañu ci am ya yàlla leen yàlla fay ngeen nekk ci seen place ba rek rek yàlla leen yàlla fay ngeen nekk seen place seen place ba rek rek fekk leen ci su ngeen retraité itam kees gi nga xam ne yàlla ko dañ dañkel boppam réserver ko te su ngeen retraité itam kees gi nga xam ne ñoom yàlla ko dañkel boppam réserver ko boppam di ko jox ku ko neex di ko jox ku ko neex ñooñee ko neex mu di leen ko jox yal nañ ci yàlla booj ñooñee ko neex mu di leen ko jox yal nañ ci yàlla booj ak ñu nag yéen ak ñëpp ak ñu nag yéen ak ñëpp di jaahi rasulillahi di jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax suñu borom it dafa am retraité boppam mais ndax suñu borom it dafa am retraité boppam nee nañu mi ngi dalee ci juróom ñett fukki at nee mi ngi dalee ci juróom ñett fukki at ak juróom ñeent fukki at ak juróom ñeent fukki at téeméer ba nag téeméer ba nag mooy ngir ma dëgg dëgg kooku nag mooy ngir ma dëgg dëgg dëgg yalla nañ ci yalla yu yalla ci yalla yu and ak wër ak jam yalla nañ ci yalla yu yalla nañ ci yalla yu تقبل السعي ومحو الزلل لاثن ثمانين بمن المفضل فر اي رج رج فر اي رج رج الله دف يلا نانغو الله دف نك يلا نانغو ناني كيب كوم ماي 80 امغا لول ني كيب كوم ماي 20 كيب امغا لول خيوال نالا لول يلا خيوال نالا لول ki ci dess moy bam moy borom 90 ans mais li ci dess moy borom jurom ñepp ci xet yow wess woon yépp mais yow wess woon yépp ay ci dess ay ci dess lo ci def lo ci def lepp da koy tax lepp yalla koy tax lan yalla may as yoy yalla ñu yalla may as yoy te yalla ñu yalla may ngeeramum te yalla ñu yalla da lay may ngeeramum ñu yalla may ngeeramum yalla ñu yalla may ngeeramum ngeeramum mo dakk te mu gudd mo dakk lepp ñu ngeeramum yalla dakk te mu gudd mo dakk lepp mo dakk lepp ñu ngeeramum yalla dakk lepp ñun nak du neex ci ñun ñeen ñun nak du neex ci ñun way am na ñoo xamni ñi waye am na ñoo xamni ñi mo leen dakkal lepp mo leen dakkal lepp gor gi on bay neen ñu gor gi on bay neena ben ministère France d'outre-mer dafa jëge ci France di ñëw fi dafa jëge France ñëw Sénégal mu tudd Albert Jarou ministère ba Albert Jarou la tudd gouvernement bi ci France wax ko ne ko soo demee na nga fexe ba gis kilifa boobu ñuy wax Seyd Hadj Mané mais gouvernement France bu ko jëw ñu soo demee na nga fa gis na nga fexe ba gis kilifa boobu ñuy wax Seyd Hadj Mané da ko gis ba mu ñëwee mu wax ko gouverneur général fekk yëpp na loolu mais ba mu ñëwee mu wax ko gouverneur général fekk yëpp na ko gouverneur général dal di bind gouverneur du Sénégal gouverneur général bind gouverneur du Sénégal damay bëgg a jëm ci ne ñu am na ñoo xam ne ñu ngërëmal yàlla leen dàqal def li mu la jëm fi ñu mu ni am na ñu ngërëmal yàlla leen dàqal lépp indi preuve bu wér mu indi preuve bu wér bu ko wax comme ngeen ko mën jàpp bu ko mën a dégg dëgg dëgg gouverneur du Sénégal dal di yónnee ba waa administrateur en chef mooy nekk bi ci tool nee ma gouverneur Sénégal yónnee moom itam ci administrateur en chef moo nekk fii ci tool man ñu dëkke woon fii ñoo bañ ndëkkam waa affaire bi fii lay jaar a dem xombal mais man ñu dëkk fii commerce fii la koy dëkk fii ñoo bañ waaye affaire yoonu soxaar yi fii lay jaar dem xombal dëkk fête national bu ñu mas di def te tamu chef de canton yu mag ya fii lañ ko daan defi jëpp fête national bu daan def ca saw chef de canton ci wax nañ ko daan def ba nga xamee ne kilifa googu jóge na Dakar di ñëw ba nga xamee ne kilifa googu ministre bi jóge na Dakar di ñëw ñu yëgal ko Seyyid El Hadj Malick rabi allahu anhu ñu yëgal ko Seyyid El Hadj Malick rabi allahu anhu ca bés ba ca bés ba mu jóg dem gaar góor gi jóg dem gaar góor gi on bay ne mi ngi ànd ak moom rabi allahu anhu ne góor gi on bay ne mi ngi ci ànd ci ak moom rabi allahu anhu ci ko ne Serigne Mansour mi tawon ne Serigne Mansour si rabi allahu anhu mi ngi ànd ak góor gi ba ñu accès ne ba ñu accès ñu tegal góor gi siis nële ñu tegal ci gaar bi ñu tegal góor gi siis nële boo bay may si jawrin may si mbay boo góor jawrin may si mbay moo fi ne rahmatullahi alayhi rahmatullahi alayhi ñoom ñëpp fa nga ca gaar ñoom ñëpp ñu nga ca gaar di terrain spécial bi ñëwee mais terrain spécial spécial bi ñu ñëwee ba ministère bi wàcc ba ministère bi wàcc ñu joxoon ko ne ko kilifa gi nga ki nga doon wax kilifa gi ne kële moo di Seydi Hadj Malick mu wax jëm si ci moom ministère bi wax jëm si ci moom jox ko loxo jox Seydi Hadj Malick loxo wax ko ngërëm yu bare bare bari yu bàyyi ko ci gouvernement français wax ko ngërëm yu bare bare yu bàyyi ko ci gouvernement français jëm ci moom na ko yow xam na ña doo am jët tan bii ci ngay jàngale ñu dafa yow kat xam na nag doo am jët ndax tan bii mooy sa waxtu yi ngay jàngalee dëgg dëgg kon nga dellu kon yow dañ lay bàyyi nga dellu nit góor gi woon bay nee na góor gi woon bay nee na góor gi woon bay nee na mu ngi ko les mais mi ngi les ci wetam nii léegi mu gis góor gi yëngal bopp léegi mu gis góor gi doxee ak mu yëngal bopp waaye waxul dara waaye waxul dara léegi mu yëngal léegi mu yëngal boppam rek ñu ànd ak moom parce que ñu ko laaj dara mu doxee ak mu yëngal boppam rek mu yàgg mu ne ko ñu de am nañu jaaxle ba yàgg mu ne ko ñun de góor am nañu jaaxle yow yaa ngi yëngal sa bopp rek te waxuloo dara yow yaa ngi yëngal sa bopp rek te waxuloo dara mu ne ko ñu ne sama borom lay waxante mu ne sama borom lay waxante nee na dafa ne yàlla ne dani yàlla su dee lii rek rek su dee lii mooy nekk sama wàllu ci yow mooy nekk sama wàllu ci yow soo ba nga jëlma fi léegi soo ba nga jëlma fi léegi di bëgg ma sa ngërëm rek la sa ngërëm rek la ngërëm li ñu jox ngërëm li ñu ma jox lé soxna wu ma sa ngërëm rek la li tax itam bima ñëwé mané xalé yi way leen way yu cheikh gassama rabbi allah anhu way li tax bima bité mune xalé yi way leen way yu cheikh gassama rabbi allah anhu way dafa am lu ma fatalikou mais dafa am mom lu mu fatalikou naar bu cheikh bu ñu wax jeylani mais cheikh bu ñu wax jeylani dekk ci madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam dekk ci madinatul munawwara yal nañ ko yalla delu ay yoon yalla nañ ko yalla delu ay yoon yoon ak neeg bu tedd boobu ak neeg bu tedd boobu bu ma sul demit yalla la yalla bu ma sul demit yalla la ko yalla yoon da nga dem ko ba nga dem muy boole ko ak Malik Aisha radiyallahu anhu doomam mais muy boole ko Malik Aisha radiyallahu anhu doomam pour ñu dem ci réew mi ndax moom addiya pour mu dem ci réew mi ànd ak service bi ndax moom addiya nekkete am na lu ko naqari ci yoon nekkete am na lu ko naqari ci yoon fu mu romb rek ak sil matay nekk seen xaj naay fu mu romb rek ak sil matay nekk seen sil xaj naay mu nekk seen laaj rek moo ko fa ci xol mu wax ko Malik Aisha mu wax ko Malik Aisha ba ñu ñëwee fii ba ñu ñëwee fii mu laaj seen xaj naay lool mu laaj seen xaj naay lool seen xaj naay ne ko laaj ko ko santaane mu ko laaj ko santaane mu ci ma nekk tool ma kenn ma ndax na ma tegg man day ñëw ma tegg ma tegg alsinatul khalqi aqlamul haqq mais la mi doom adama yi moy xelmi tegg li nga xam ci taw moy moy la mi doom adama moy xalima yalla mais la mi doom adama moy xalima yalla ñi sant bu baax ñep ne mi sant bu baax ñep di gëremale ñi nga xam ne Souley Mbaye ak ñi nga xam ne ñoo amé woon affaire téléphone yooyu yëpp nee ñu di gëremale Souley Mbaye ak ñi nga xam ne téléphone yooyu yëpp ñu sant ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm it sëñ Babacar mi ñu toog ne ñu ngi gërëm sëñ Babacar mi ñu toog ndax lii ma leen di bëgg wax moo ma ko wax ndax lii mu leen di bëgg wax moo ma ko wax ku lay fàttali loo xam ne li mënoon nga am nga fàtte ko ku lay fàttali loo xam ne li mënoon naa am nga fàtte ko te mu yoyoo wax te mu yoyoo wax ko dimbali na la ko ko dimbali na la nee na ma woon nee na ko woon xale yi ci kër gi ci daara ji xale yi ci kër gi ci daara na nga gërëm ñëpp na nga gërëm ñëpp ndax ñëpp taxaw ndax ñëpp taxaw na nga gërëm commandant na nga gërëm commandant gërëmal commissaire gërëmal commissaire gërëmal waa poste bi gërëmal waa poste bi yeyoo nañu ngërëm yeyoo nañu ngërëm gërëmal gouverneur gërëmal gouverneur gërëmal waa poste gërëmal waa poste ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo amee tant ñoo amee tant ñoom ñëpp ñoom ñëpp yeyoo nañu ngërëm yeyoo nañu ngërëm dalal ci Abdou Diouf dalal ci Abdou Diouf ba wàcc ci li nga xam ne mooy reen yi ba wàcc ci xaju mooy reen gouvernement bi yëpp dugg gouvernement bi yëpp dugg mu ne ma yeyoo nañu ngërëm ndax taxaw nañ taxawaay yu rafet mu ne ko kat yeyoo nañu ngërëm ndax taxaw nañ taxawaay yu rafet kon ñu ngi gërëm Ibrahima Diagne kon ñu ngi gërëm Ibrahima Diagne di gërëm adjoint di gërëm adjoint di gërëm chef de service humanitaire chef de service humanitaire ndax sonn na ci mbiru gambu bi ndax sonn ci mbiru gambu bi lool ak mbirum dëkk bi ak mbirum dëkk bi taxawaay bu rafet taxawaay bu rafet di nuyu it Souleymane Bilane suñu doom bi di bàyyi ko Souleymane Fop Bilane suñu bopp ci jége bu yàpp ñu ngi koy sant ñu ngi koy sant ndax moom itam naal yooyu ci mu fi bàyyi woon ndax mu yooyu ñu fi def naal yooyu fi da ko bàyyi woon sëñ ba may ñaax ba tey sëñ bay loolu tam sëñ ñaax ba tey bëggul ma fàtte kenn bëggul ma fàtte kenn jërëjëf merci ñu ngi leen di leen di mu ne ne mu ne na nga gërëm ñëpp na nga gërëm ñëpp gërëmal député maire bi di suñu doom bay bi suñu lépp ne nga gërëmal député maire bi suñu doom bay suñu lépp di Doudou Guèye muy Doudou Guèye Fatou Kébé bu Fatou Kébé bu Fatou Kébé li nga xam ne Souleymane Guèye bàyyam li nga xam ne Souleymane Guèye mooy bàyyam Souleymane Guèye Souleymane Guèye suñu baay Djibril Guèye suñu baay Djibril Guèye moo ko jur moo ko jur sababu dikku ci wàllu Seydou Hadj Mali sababu dikku ci wàllu Seydou Hadj Mali ma nga bàyyi koo ca baay Mama Dior ma nga bàyyi koo ci góor ñax Mama Dior dafa daan def commerce dugg dafa daan commerce ay xaritam fii ci tiwaan bay Djibril Guèye bokkoon ay xaritam fii ci tiwaan moom ko Mama Dior mu ne leen man daal am naa xarit bu ñu wax Malick Fawad ne am naa xarit bu ñu wax Malick Fawad yàlla jox na ko lu mu joxul kenn mooy wax ko wax loolu Djibril Guèye ko am naa xarit bu Malick Fawad yàlla jox na ko lu mu joxul kenn su ngeen bëggee su ngeen bëggee dana fexe ba mu ñëw dinaa fexe ba mu ñëw su dee tiraa alquran sax su dee tiraa alquran sax su ngeen bëggee mu defal leen su ngeen mu defal leen góor gi ñëw fii ci sabab boobu Seydou Hadj Mali dikk ci waawal ci sabab boobu des maanaa di dem ba jaar si rek dem ba jaar ba mu ñëwee ba mu ñëwee ma nga dal ci son kër bay Jibril Diey. Ma nga dal ci kër bay Jibril Diey. Boba kërëm. Boba kërëm. Moo sës ci kër rene. Moo sës ci kër rene. Mooy kër gi ñu entouré. Kër gi ñu entouré. Ñu tuuraat. Mooy kër gi mu sës. Ñu ko lay tiré ci bu rëy. Ba mu ñëwee. Ba mu ñëwee. Wàcc. Wàcc. Mu fekk fa suñu ndey. Mu fekk fa suñu ndey. Ni jur Suleyman Diey. Ni jur Suleyman Diey. Ni jur Dudu Diey nii. Ni jur Dudu Diey nii. Boba ab sëngale fa nekk. Boba benn sëngale fa nekk. Fële Seydil Haj Ndaye tàmbalee wa bii. Fële Seydil Haj Ndaye jëf kaw a si pàcc la. Ah su dee El Hadj Malick Ba. Bu dee El Hadj Malick Ba. Suñu maam. Suñu maam. Ngaji Xarit Mbacke. Ngaji Xarit Mbacke. Dafa jóge woon Djolof. Dafa jóge woon Djolof. Ni jur soxna sa biir. Ni jur soxna sa biir. Dem fekki maamam moom. Dem fekki maamam. Te jihaat bi. Te jihaat bi. Moo tax ñu ngi ko suur ca tax a jëkk a ñooro. Te ñooro. Fële ngay Xarit Mbacke def. Bàyyam di kenn ci kër gi. Bàyyam di kenn ci kër gi. Di ci ma di ci mbubb di ci tur. Di mbubb di ci tur. Di ci lépp. Di ci lépp. Omar Ba. Omar Ba. Yàlla na yàlla yërëm. Yàlla yërëm. Jur ko. Jur ko. Tudd ko Seydil Haj Ndaye. Seydil Haj Ndaye. Maamam. Maamam. Mbay Diey. Mbay Diey. Jur Aminte Guèye. Aminte Guèye. Muy suñu jar. Muy suñu jar. Suñu jigéen. Suñu jigéen. Ñu jur ko. Mu jur ko. Ñuy bàyyi ci wàllam. Ñuy bàyyi ci wàllam. Muy suñu bàyyi. Suñu bàyyi. Ndax tur wi. Tur wi. Ñuy najaayam. Ñuy najaayam. Ngir reer. Ngir reer. Maamam. Maamam. Dok këram. Dok këram. Dok ci sëriñ Mansour. Dok Alhaji Mansour. Rabi Allah anhu. Rabi Allah anhu. Kële Youssouf Fall def. Youssouf Fall def. Mu dok ca. Mu dok ca. Def ko jàpp. Def ko jàpp. Sëriñ Diène. Mais sëriñ Baye nee na. Naa boole yëf naa boole bàyyi Oubou Sakho ci yëf yi. Na boole nag bàyyi Alhaji Oubou Sakho ci yëf yi. Waaye su dul woon loolu dama koy fiyam rek. Waaye bu dul loolu kon dama koy fiyam. Sëriñ Habib. Sëriñ Habib. Mooy Seydil Haj Malick ci man. Mooy Seydil Haj Malick ci moom.